ma olyan nehezen indul a nap, úgy érzem. Igen? Igen, olyan ilyen őszi, téli, ilyen... Őszi, ilyen... hóesésbe jöttél be. Á, igen, de ilyen rossz hangulatú idő van, nem tudom. Hesik a hó, de közben semmi nem marad meg belőle, és ilyen szürkeség van. De hoztuk nektek a vidámságot. Nem lehetne az, hogy szép hó legyen, és utána rögtön ilyen kisüssön a nap, és max pulcsit kelljen felvenni. Mondjuk valószínűleg a tekinek szétszakadna a feje a fejfájástól egy ilyen gyors időjárás változás miatt, de... Sokunknak de megéri. Már néha nekem is szokott fájni a fejem. Igen, hát ez a korra jár. Szerintem sokat akarsz. Most örüljünk, hogy volt hó. Igen. Nem végre egy tél, amikor hó volt. Jó lenne egyszer az utcán úgy forgatni, hogy már nem vacogunk végig, de majd egyszer eljön az hát is. Hát ez az a baj, hogy ezt meg lehetett volna csinálni, csak ugye nektek ez télen jutott eszetekbe. Hát igen. Úgyhogy igen, azért februárban még szerintem elfogadható, hogy vacogunk az utcán. Igen, egy valami Telex videóról, vagy nem tudom, lehet 444 videóról jutott eszembe, hogy itt csak így random lementek kérdezgetni, és így basszus. Basszus, én is akarok ilyesmit, és akkor valami témáról eszembe jutott, ezt mentünk is. És amúgy a hétvégét ezt jó sokan megnézték, és nagyon durva, ilyen több ezeren hozzászóltak. A Facebookon is a shorthoz 2000-en hozzászóltak, ilyen nagyon durván sokan. Hát kemény volt. Biztos, most már láttátok a tatabányai videót, nem a legfelemelőbb. Honnan van ennyi hozzászólás? A Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Profiljai besegítettek el? Emberek úgy érzik, hogy hozzá organikus elérés. Organikus mi elérés. Mi ez a mágikus szó, ami a szárból kikireppen? Gondolom, hogy nem, sokan nem ismerik ezt. Hát kb. A Fidesz oldalán senki nem ismeri ezt, hogy organikus elérés, de van ilyen is amúgy, hogy az embereket érdekli a videó. Nyilván kicsit bocs, hogy lehangoló lett, meg még voltak mérges kommentek, hogy miért így mutatjuk be, miért ezeket vágjuk be. Azt vágjuk be, akit találunk. Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. Igen, a tatabányától mit várnak az igen. Emberek? Hogy felhőkarcolók. Meg azért mindig amúgy kb. A vasútállomásról indulunk, mert ott azért elég sok ember megfordul. Hát azért az tény, hogy a vasútállomások minden városban az azért a roncstársadalom. Igen, de amúgy az a furcsa, hogy a város miért nem csinálja meg a vasútállomását, hisz az a hely, ahol mindenki megfordul folyamatosan, ott sok ember ott találkozik. Hát de nem tudom, emlékszel, de a Lázár János megmondta, hogy a magyarának nincs pénze arra. Jó, értem. És magát csak, hogy ez olyan, mint a repterünk, ahol bejön egy ember, ez az első benyomás a Magyarországról, hogy nem is tud eljutni Budapestig, csak ilyen borzalmas, ilyen becsésen igen, ilyen posztapokaliptikus utakon keresztül, ami, na mindegy, hagyjuk vagy is. Vagy a főszámonatra, ahol nincs WC, a igen, megállóba, más, és aztán a vasúttal el lehet menni kb. A reptértől, vagy valami hasonlóval, de hogy itt ez nem sikerült, de ugyanúgy egy vasútállomás is olyan, hogy odaérkezik meg egy csomó ember, és nem jó, hogyha az így néz ki. És onnan meg mentünk, nyilván voltunk a főtéren is. Senki nem volt ott. Pedig nagyon szép, nagy főtere van, hát szép, most viszonylagos, de hogy így üldöztük az embereket, és nem annyira. Nekem a kedvencem a leomlóház volt. Ami új építés, igen. Tehát egy végre valami, ami nem úgy nézett ki, mint hogyha a szocializmus legelejéről hozták volna át ide a modern világba, és az meg omladozott. Ez szörnyű, bazdmeg. És így kopogtatsz, és így hallod, hogy nincs mögötte anyag. Így mi történt? Csak így hát ez egy ilyen dekor, de na mindegy. Dekor, kődarab. Nem beszoktunk mindenkit vágni, egy valaki volt, aki utána rájött, hogy nézőnk, hogy mégse vágjuk be, mert kirukhatják, hogyha nyilatkozik, ilyen is van. Mostában egyre többet találkozunk ilyennel, tehát hogy ne vágjatok be, mert kirúghatnak. Nem nyilatkozom, mert baj lehet belőle. A könyvet nem nyomtatjuk ki, mert nem. Hát van olyan. A termet nem adjuk ki, hiszen politikai, hát ezt nem lehet kiadni. Hát, szóval, hogy mennyire normális, ugye ha már itt tartunk, a Digitális Demokrácia Fejlesztő Ügynökségnek lenne dolga azzal, hogy ezt a demokráciát fejlesszük, ahol így emberek nem mernek megszólalni közel egy témába, mert attól félnek, hogy nem lesz munkájuk, bezáratják a bizniszüket, ellehetetlenítik őket, nem könnyű. Hát, mit mondtam, ugye hét pénteken olyan kávézót keresünk, nem sok sikerült, nem sok helyre tudunk menni, szóval az egyre offosabbnak tűnik sajnos, ez így ez a roadshow. Vagy hogyha egy csomószor írtak, hát kocsmák, érted, ez egy reggeli műsor, az kávézóban működne, ami reggel nyitva van, meg ilyenek, de hogy nem tudom, a művelődési házba akarunk menni, ez nem túl hangulatos. Valami mást kitalálunk akkor majd, ha más nem, akkor helyileg, vagy majd akkor visszatérünk a turnén, de hogy nem egyszerű ez. Sokszor szembesülünk mi is azzal, hogy emberek szurkolnak nekünk, egyetértenek, de sajnos nem tudják nyilvánosan is. Felvállalni. Igen. Nem? Tehát így a saját véleményedet egy demokráciában belvileg élünk, nem lehet felvállalni. Szürreális, hál' Istennek vannak olyan emberek, akiknek ez nagyon jó, hiszen ha ez nem lenne, akkor minden nagyon rossz lenne. Ezt Tatabányán úgy látom, sikerült így bemutatni. Jó, hát ez nyilván sosem mondtuk, hogy reprezentatívak ezek a videók, de azért nem ránk kell mérgesnek lenni, oda megyünk, aki ezt tudunk, aztán berakjuk a mindenkit. Meg azért ez a kritika mindig megtalál minket, nem? Hogy miért nem mutatunk be ellenzék álláspontot, hogy mindig csak a izéről beszélünk, a Tiszáról, meg hogy milyen rossz a Fidesz, mit tudom én, megvan mutatva. Ezekben a videókban legalább megvan mutatva, megszólalhat. Hallgattassék meg a másik fél is, Ádám, és megszólal sajnos. És akkor meg az a baj. Az a baj. Semmi sem lehet, olyan, mint te. Jaj, hideg van, és nincs rögtön meleg. Te is csak mindig végletekbe gondolkozol, mint a magyar emberek. De hát itt van a február, egyre közelebb kerünk, már csak 10 hét van a választás. 68 nap. Hát az hip-hop elterik, az hip-hop. Gyorsan rohan az idő. Hónap. Amúgy nagyon gyors. Nagyon gyorsan nagyon terik gyorsan. Az idő, és most már... Lassan mozgósítani kell. Hát lassan aláírást kell gyűjteni, úgyhogy lehet, hogy akkor, ha kint interjúzunk az utcán, akkor találhatunk majd Fideszes. Mondjuk ők szerintem két nap alatt begyűjtik az aláírásokat, azt eltűnnek az utcáról, vagy csak lefénymásolják a tavalyi, vagy a két évvel ezelőttieket, vagy nem tudom, mikor volt EP választás. Hát jó, de utána még gyűjtenek a nem tudom, hogy milyen kamupártok vannak már, nem is tudom, elfogytak. Nem tudnak indulni, basszus. Emlékszem, tavaly volt ilyen halott emberek, írtak alá, meg a kutyapárt egy csomót visszadobott, mert hogy ilyen nézték, hogy ez ki a franc, és nem merték bedobni. Szóval, hogy itt... Ja, többet kell gyűjteni, mint amennyit. Ja. Hát ugye Jakab Péter, neki EP választása nem is sikerült összegyűjteni az aláírásokat, úgyhogy nem is értem, hogy a Magyar Péter hogy nem kényszerült rá, hogy most egyeztessen a Jakab Péter, akinek még az aláírásokat sem sikerült összeszedni múltkor. Pedig ez aztán Ádám, ő egy beágyazott jelölt. Igaz, hogy sose nyerte meg a körzetét, de ő egy beágyazott jelölt ott. Szeretem ezt a beágyazott jelöltet. Az volt a péntek, hogy az arany meg az ezüst, az így bedölt. Tehát ezüst, ami 21%-ot vesztett az értékéből, az arany 10-et. Aztán szombaton jön a Epstein fájlok, és hogy mindenki írta, hogy na jó, tuti, akkor most jön az iráni csapás. Nem jött, tehát ilyen nagyon nagy blue ball volt a vége. Illetve hát már olyan kontók vannak, hogy hát ugye talán nem akarta megtámadni Iránt, ezért kik kirakták a Epstein fájlokat. Ami amúgy hát szürreális dolgok vannak benne, meg elborzasztó. Több mint 1 millió oldal, nem? 3 millió. 3 millió? 3 millió. De hát ez mindig nem az egész. Ezt idő feldolgozni. Egy csomó képet, meg videót. Láttad, volt ilyen videó, a Epstein ilyen, nehéz megnézni, hogy hány éves, de ilyen lányokkal fogócskázik egy konyhába. De hogy a lányok ugye ilyen fekete csíkok. De hogy ilyen szürreális videók voltak, meg képek. Bill Gates kiderült, hogy azzal zsarolt az Epstein, hogy ugye elkapott egy nemi betegséget egy orosz kurvától, és a Epsteintől kért gyógyszert rá, amit titokban a feleségének ad. Mennyire balfasz? Kézzel egy dollármilliárdos vagy, és a stricittől próbálsz gyógyszert venni. Mi van? Hát ez egy hülye kocka az meg. Azt hinnéd, hogy a felsőbb korokban máshogy menni, ugyanilyen balfaszok. De nincs is saját orvosa. Egy egész kórháza lehetne. Mert titkolja. De az orvosok titkolnia kéne alapból. Hibatásos orvos nem adja el, hogy a feleségednek ad be. Hát azért egy dollármilliárd szinte meg tudja oldani, hogy adjon neked. Hát azt meg tudják oldani, hogy kislányokat futtassanak nekik, úgy látszik. De hogy a gyógyszert... Hát azért is biztos volt. De igen, azért ennyi fájt feldolgozni, ez biztos ráugrott az egész internet. És volt Orbán említés is. Igen, azt láttam, hogy a patrióták, kapcsolatban. Hogyha sikerül a Európába ezeket a szélsőjobbos kezdeményezéseket, vagy pártokat hatalomra jutatni az EU-ban, akkor bármit át tudnak verni. Ha, a kriptót is. Már felszólalt a Lánci Tamás az 500 milliójában? Nem. Nem. Nem, Ádám, nem szólalt fel. Mi van a szuverenitásunk? Féltem az Epsteinéktől. Ádám, az, hogy a világ leghírhettebb pedofil, strici bűnözője, arról üzenget egy amerikai egy ilyen tanácsadóval, aki a Trumpnak a előző kampányában benne volt, hogy hogyan tudják Európai Uniós intézményeket befolyásolni, az miért szuverenitás elleni támadás? Az igazad van. Ilyenkor nem olyan fontos a szuverenitás rögtön. Úgyhogy durva dolgok. Trump az nagyon sokszor volt benne, de ugye az hát nem baj, de hogy olyan doksik jöttek ki, amilyen hotline, tehát ami minden pletyka, meg az izé azt mondta, hogy az izé azt mondta, meg amit bejelentettek, és azokban vannak ilyen Trump, a legtöbb ilyen Trumpos említés, úgyhogy ez most ilyen könnyen diszkreditálható, inkább persze. Azt mondanám. Mondjuk az is érdekes, hogy így azt hinnétek, hogy csak Magyarországon lehet érdekes interjúkat forgatni az utcán, de hogy így az ilyen legdurvább magások, ilyen Trump-mániásoknál így megkérdezték, hogy és ha benne van a neve az Epstein-fájlokban, akkor... Ha. Hogyha kiderülne, bármi kiderülne hát az Epstein-fájlokkal kapcsán az Orbán, vagy Orbán, a Trumpról, akkor megingan a hite, és azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy bármi kiderülhet róla, ő Trumpba hisz. Több 10 millió ember, az biztos ilyen feltétel nélküli Trump hívő, és ott is van nyilván egy réteg, akinek már visszás, amit csinálnak, majd meglátjuk, amit törnél, mi lesz. Most Texasban van még valahogy nyert egy demokrata, azért az nem gyakori. Texasban. Igen. És érdekes dolgok vannak ezek az Epstein-fájlokban. Majd talán a héten jönnek ilyen izgalmasabb elemzések. Találatok? Ja, meg az Elon Musk. Ő ugye kimondta, hogy ő megkereste, de ő nem fog a Epstein, ő ártatlan, ő semmit nem csinált, és akkor most kijöttek én e-mailek, hogy a Musk írt neki, hogy hát kurva sokat dolgozott, és valami jó bulit, hogy mikor annak a legdurvább bulik a szigeten. És menne. Hát, ki tudja. Nem tudta, hogy ilyen. Ja, hát legdurvább buli. Mikor van az ember áldozásban. Igen, mikor vannak a legfiatalabban. A feleségevel akart menni. Még a nem tudom melyik, a legelsővel, vagy azt tudja, anyadikkal. Hát a Musk hazudott, hát ez elképesztő. Én most nagyon megtört a bizalmam benne. Pedig ugye már csak nem tudom, 10 éve ülünk az önvezető autójába, és már 4 éve Marson vagyunk. Elmondása szerint. Lehet, hogy ez motiválja, hogy még gyorsabban megy se ezt a Mars dolgot, és elhúzzon innen, amikor már elegem van mindenből. De aztán nem tudom, beengedték végül? Kit? Hát a Trump, a Muskot, a szíved. Több is volt az egyiknél, az a Epstein-sz kioff volt, mondta, hogy most mégse ér rá. Valaki kérdezi, hogy Muskot most miért is utáljuk? Te nem tudom, hogy hol éltél az elmúlt pár évben, de nézd annak után, hogy mit csinált az elmúlt pár évben Elon Musk, akár az amerikai kormányban, miket szüntetett meg, miket baszott szét, hogyan vette meg a X-et, hogyan cseszte szét, hogyan lett szélsőjobbos, hogyan támogat szélsőjobboldali pártokat Európában, stb. Az hogyan a Kortlandit, amit... Irigyek vagyunk, szóval a világ leggazdagabb embere. Azzal a Teslával, ami amúgy évről-évre egyre szarabb profittal dolgozik, és valahogy egyenlő az értéke, teljesen normális dolog ez, Ádám. Hát igen. Na mindegy, szóval van pár dolga Elon Musknak, meg pár elszólása, meg pár karlendítés, ami így azért nem a legszimpatikusabb dolog. Meg hogy annyira nem Iron Man-es. Hogy milyen szélsőjobbos platformot csinált, milyen szélsőjobbos AI-t csinált. Meg Grokkot Grokipédia. Igen. Ugye a jobboldali tények. Igen. AI Wikipédiát csinált, és egyfelől a Wikipédiából lopkodja a dolgokat, másfelől meg halucinál dolgokat, kivéve a számukra kellemetlen dolgokat, ezt elfelejti mindig odaírni. Szóval nagyon mindegy, van pár dolog a Muskon, ami problémás. És igen, az EU-t is épp szét akarja baszni, mert nekik ez nem jó. Nyilván, hogyha van EU. Sokkal egyszerűbb lenne küzdeni önálló országok ellen, mert sokkal jobb tárgyaló pozícióban lennének, mint az EU-val szemben. Na mindegy, hát most akkor így egy pár dolgot összefoglaltunk, de minden ott van az interneten. Tessék, amúgy itt van egy vicces hír. Kanadájának most megy mindenhova dílelni, mert ugye a USA-ban nem lehet bízni. Igen, Kínába, Indiába, EU, meg most ugye ő szólalt fel az EU is most Indiába. Óriási megegyezésünk van az Indiával, egy csomó vámot elhagynak majd. Igen, ilyen autóalkatrészek, meg ilyen nem mezőgazdasági, azt láttam. De a kedvencemre rá kell keresni, mert azt mondta Trump, hogy ismeri a Xi-t, a kínai elnököt. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. Tehát, hogy ha a kínaiakkal üzletel a Kanada, akkor majd nem hoggizhatnak többet. Miért? Mert Trump azt mondja. Az üzletünk része, hogy egy nemzeti sportotokat ezt a kínaiak nagyon utálják a hokit. Antihokisták. Vagy amiatt, mert most épp a meleg hokisokkal nagyon nagy divat. ami végig söper az egész világon. Mi is annak a neve? Heated Rivalry. Heated Rivalry. Hagyjuk is. Túl sokat hallok erről ott. A gyöngyezi nem jutott el. Pedig... Mert most jön majd, azt hiszem, februárban a magyar HBO-ra is. Jó, azért, fel tudnám venni lusta az ember is. Meg a papagáj. Nyilván egy csomó ember azt mondja, akkor már minek szarakodjak, hogyha úgyis jön pár héten. Jó, van ez így. Mi van a cigányokkal? Kedvenc képünket kombinálta a Szavazatok rám cigányok mottóval a Orbán Viktor. Dankó rádió a legnagyobb. Ennél már csak így néz ki a béke, vagy ilyen a béke képe a legjobb amúgy. Hasonló arc szerkezet egyébként. De ez a híradó.hu mondása, hogy a Dankó rádió a legnagyobb. Ezt mondja a híradó.hu. Nem, azt Orbán mondja. Fú, gec. Atya Isten. Nem is értem, hogy nem tudják megszólítani a fiatalokat. Szürreálisan, hogy a híradó.hu, én előző héten kiraktam egy csomó izét, képet, amit ott megosztottak. Azok, hogy annyit nyomnak, hogy ilyen... Nem, ez... tegnapi képet már nagyon nehéz megtalálni. Nézd, Orbán Viktor 46, Magyar Péter 35. Úgy tudom, pedig még a Fidesz belső felmérésében is vezet a igen, Tisza. Ez egy mai hír. És egyébként. Ha jól tudom, nem Orbán Viktorra meg Magyar Péterre kell szavazni, hanem a Tiszára meg a Fideszre, de hát ilyenek azért nem törődnek. Hát jó, nem biztos, ez lehet az, hogy kit, ez, tehát ha megnézed a hírt, akkor lehet az a hír, hogy kit szeretne miniszterelnöknek. De akkor miért a parlamenti székek vannak mögötte? Érted? Hát, hogy a tatabányaiak is értsék. Ja, Istenem, de aranyosak. Jó, oké. A párt valós céljai eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak. Kitállat a Tiszából távozott vezető. Miért kell mindig éjjel, ez egy létező kép? Mindig olyan, mint ahogy van éjjel, ilyen szomorúvá tették volna a Magyar Péter fejét. Az, akinek kétszer föl kellett venni, hogy mit mondjon. Azt tetszett az a videó. Az is benn van. Öreg Index. Na, hát az Index az a legocskább propagandalapás. Most már tényleg már oda mennek. Érdekes, hogy Tiszás vagy, és utána kiraknak, és első utad rögtön az Indexbe mész kitálalni. Igen, ennyire őszinte Tiszás volt, lehet, hogy jobban járt a Tisza, hogy megszabadult tőled. Na, nézzük a videót, amit kiraktak még, hogy meggyőzzék a cigány honfitársainkat. Micsoda igazolás majd történt. Majd elmesélik, hogy sikerült-e. Üdös cigány! Ez erős felütés, de most mit akarunk? Úristen. Amúgy értik a filmnyelvet, tehát hogy igen, ez hát nem, rögtön valami kemény. De hogy kerültem ebbe a szituációba? Vissza kell mennünk az időbe. Egy percet! Azért... Mi indulunk is Karcagra. Az jó, én már voltam Karcagon, most mi a Péter Karcagot kihúzhatjuk. Igen. Kihúzhatjuk. Karcagon, aki nem eszik birkapörköltet, az körhátrányból indul Péter. Tehát Péter, nem eszik, hát nem a csapdás videókat. Milyen megható videó van itt. Milyen megható zene van. Gáspár Evelinnel, ugye a méltán híres Győzike lánya. Hasonló az ízlés. Mióta dolgozik a Péterrel? 2 hónapja lassan. Ja, de láttam, hogy piszkálták. Nem? Addig jó, míg piszkál. Piszkálták. Ja, most akkor miután a Lázár cigányozott egy nagyot, ezért most jaj, leülök egy cigányon, és azt mondom, téged piszkáltak. Vajon azért, mert cigány, vagy azért, mert... Hát ez már kiderült első másodpercben. Ja. Akkor azt mondta az Evelin, hogy bülös cigány. Igen. Nem lehet, az hogy azért, mert... Gondolt, hanem az élményeire szerintem. Mindegy, majd ők keresnek egy összehasonlítást, amiben azért érdekes. Hogy... Mert azt vettem észre, főleg így a múltamból kifolyólag, amíg valamit jól csinálsz, akkor piszkálnak. Ha nem csinálsz valamit jól, akkor nem fognak. Érdekes, hogy ezek a trash celebek mindig ezt szűrik le, hogy életemben nem csináltam semmi, ami így értékelhető, semmi produktum. De hát közokirat hamisítást csináltál, nem? És azért el is ítélték. Tehát jó, az egy dolog, de hogy ezen kívül semmi más. És akkor mivel vannak celebek, akik tényleg olyan nepo babyk például, de hogy nem csak nepo babyk, de apja sem arról híres, hogy mekkora nagy. De legalább mondjuk zenéje van, ami ismert, hogy ezek a celebek ezzel mentik fel magukat, hogy amíg kritizálnak, meg piszkálnak, az azt jelenti, hogy jól csinálok valamit. Nem. Ez nem mindig így van. Nem. Lehet, hogy azt jelenti, hogy nem csinálsz jó, semmi. De igen, Gabi azért, amikor főzöl otthon, és azt mondja mindenki a családba, hogy hát ez kurva szar, akkor azért az nehéz azzal visszavágni, hogy csak nem tudom, irigyek vagytok, vagy ez azt jelenti, hogy jól végzem a munkámat, ez egy érdekes érve. De én és meg azt is meg tudom érteni, hogy tegyük fel, hogy az Evelin ért a közösségi médiához, Fidesz örül, hogy legalább van egy fiatal, aki szóba áll velük, akiknek törleszteni kell egy kis adósságot feléjük, de örülnek, hogy legalább van egy fiatal, mert azt láttam kézni, Evelin jobban értem a közösségi médiához, mint a fideszesek 99%-a, már csak a kora miatt is. Eljátszani utána, hogy ő itt egy kurva nagy igazolás volt. Tehát azért... Jó, hát még nem is tartunk el. Ja, jó. Hát Jézusom, csak mit gondolom, spoilerezel itt előre? Miért ülnének itt? Ja? Mivel piszkáltál? Mindennel. Azzal is, hogy a maguk csapatához tartozom. Sajnos Fideszhez csatlakozni 2026-ban, mikor fiatalként ugye vagy, már vagy bárhogy. Mondjuk de, most de, a Balzaknak okay. Láttam videóját, hogy kérdezgették az embereket. Hát van olyan öreg ember, aki nem hitte, hát ez nem igaz. Majd megjön mi? Ez. Hát hogy a fiatalok inkább ellenzékiek. Ja. Van, aki azt mondta a Mencer, hogy hát igen, mert lázadnak, de aztán majd rájönnek. Meg mondta egy fiatal, hogy aki a fideszes, hogy azért már idősek okosabbak, és akkor azért fideszesebbek, ami... Hát meg mindig van a klasszikus mondás. Azt mondta a fiatal, hogy hát csomó tett a Fidesz, már 18 évesen hitelt veltek föl, és így... De azt hiszem, ez egy poén az öregnek, ezt mondták, hogy hát ha leesik magának. Nem, ezt a pozitívnak mondták. De 18-esen eddig is lehetett hitelt fölvenni, szerintem. De még hamarabb lehet, még többe. Amit majd ugye, hát Ádám, de ugye mindig ezt mondják ezekre a statisztikákra, hogy a fiatalok nem szavaznak, öregek meg sokkal igen. Sokkal könnyebben jutnak házhoz, igaz, fölment. Igaz, hogy... Igaz, hogy nem. Igaz, hogy... Tehát, hogy ezt akarod mondani. Igaz, hogy ez nem igaz, tekintve, hogy ilyeneket nem vesznek fél, hogy olcsóban juthatnak lakáshoz, csak azt elfelejtik, hogy emiatt a hitel miatt egyfelől szerintem a befektetők vették föl főleg, a nagyanyjukra, anyjuk anyjára, apjuk apjára, mindenki fölvette a befektetők ezeket a hiteleket. Lehet tagadni, de általában így van, akinek voltak, nem tudom, sok 10 milliója, hogy hirtelen föl lakás vagyok. Jól megdrágultak, és most már nem tudom, 30-40-50... 25% a MNB szerint a tavalyi ingatlan árdrágulás Budapesten. 21% az sok. Az le van becsülve. Az valahogy azzal párosít, hogy 3 éve nem nőtt a gazdaságunk, tehát ilyen tekintetben így nincs plusz pénz az országban, így ez egy kicsit nagy. Amúgy ez is érdekes, hogy 18-esen hogy veszett fel, tehát önerőkkel. Igen, nyilván apa, anya. Általában azért nem adnak 18-esen hitelt. Ez akkor egy csapda, és ez a 3%-os se oldotta meg, hogy ahhoz, hogy vegyél egy lakást, önerő ugyanúgy kell, amihez sok milliódnak kéne, hogy legyen, hogy, és amíg gyűjtöd az önerőt, addig nagyobb mértékben drágulnak. Hát, de miért akarod megfejteni? Ez nagyobb, egyértelműen nem, ez csak az ilyen, öregeknek van eladva. A generációmnak egy csapdája, amit így szeretnék hangot tenni, mert elfejtik az Orbánék, hogy mondjuk tudják, kapargatsz, félreraksz évvégéig, mondjuk sok év alatt félreraktál, nem tudom, 3-5 milliót, és akkor nagyon jó vagy. És akkor, de jó, még hozzárakok 5-öt, akkor lehet, hogy lesz egy önerő, nem lesz 10, nem elég semmire. De mire összeraksz 10-et, addigra már az önerő 3-szor akkora kéne, hogy legyen, mert annyi drágulnak, és egyszerűen soha nem tudsz így, na mindegy, hát ez van. Jó, ez az összes ilyen program arra van, hogy az öregeknek lehessen mondani, hogy milyen jó, meg lehessen reklámozni. Nyilván, aki ebbe él, az tudja, hogy ezek nem jók, és érzik a saját bőrükön. Valószínűleg ezért is áll 10% körül a fiatalok körébe a Fidesz. Ezért is. Nem azért, mert fiatalon, akinek szíve van, az liberális, aki rekkorában meg esze van, vagy mint azt a hülye mondást mondják mindig, adjanak már paszt. Ja. Fideszes. Igen. Nagyon, de van. Hát ez, igen. Nem, nincs. Lehet, hogy egy ember már csak azért is szimpatikus, vagy nem szimpatikus, mert azért ezt a pedofil mentegető kormány mellé beállni azért alapból ad egy erkölcsi nívót sajnos mindenkinek, aki ehhez adja az arcát. Nehéz pozitívumot mondani, igen, ezek... Hát igen. Én próbálnám megvédeni, de tényleg rögtön ezt a pedofil ügyet belőtt. Miért kell ezzel kezdeni? Oké, persze, kegyemet adtak egy pedofil segítőnek. Oké, van külön pedofidesz oldal, ahol lehet a fideszes pedofil botrányokat nézegetni. Oké, persze, a ügyészségnél, a rendőrségnél egyszerűen nem tudták kinyomozni, hogy van egy strici a gyermekvédelem környékén, és hogy hány ezer gyermeket rontanak meg, bántanak ezekben az intézményekben, ami állami fenntartású. Miért kell ezzel kezdeni? Miért nem az eredményekről beszélünk? Az lenne lehetem, igen. Az, hogy én milyen etnikum vagyok. Hogy a cigára. Persze. Ezzel mai napig, ezt mindig megkapom. Szóval tök mindegy, hogy tanulsz. Istenem, ez a cigánykártyát előhúzni, amikor nem ezzel van a baj. Nyilván megkapja biztos. Mindenki az interneten megkapja magáét, ő meg biztos, hogy százszorosan, de hogy nem az a furcsa feltétlenül, hogy a Szijjártó most hirtelen itt nyomja a Gásperrel a nagy igazolásuk, hanem az, hogy ez a nagy igazolásuk. Hát Ádám, egyszerűen két... Egy celeb, aki soha nem csinált semmi érdemleges. Ádám, de ő két kor, vagy csoportban is van, fiatal is, meg cigány is. Jó. Nem érted? Lefed kettő. Ugye a boxos műsorban szerintem ott is döntőig mentem, az is egy sport teljes box. A box. Igen. Jó, hát értem, de hogy egy csomó, most neki ez a fő teljesítménye, ott az boxosban egy csomószor azért hívták be az embereket, mert amúgy is ismertek valami másról. De ez egy sport teljesítmény, boxolt. Én ott voltam, amikor boxolt, ügyes volt, mert aznap volt a Radics is, és ott voltunk, ő volt az első meccs, hát nem tudom, ő nyerte. Jó, de hagyjál már, hülye kapitány is sajnál jössz itt nekem. Még nem jövök, nem én jövök. Bajban vagyok, akkor magát kell hívni, jól érted? Az ember tök mindegy, ha sporton... Ez elég rasszista volt, nem? Tessék? Ez elég rasszista volt a Orbántól, nem? Mi? Hát, hogyha baj van, akkor rögtön cigányt kell hívni? Nem, a boxos. Ja, a boxost. Hát az meg egy... Ez szó rájuk, nem a boxos. Barna, te akarsz valami rasszistát? Belelátom. Orbán egyáltalán nem rasszista. Most már nehéz. Persze. Nehéz nem belátom. Pica felválta, hogy a kapitány István magunk meg ugye engem, és hogy ez mekkora szégyen a Fidesznek, hogy... Tehát mi csináltunk jobb üzletet? Na jó, figyelj, hogy hát ilyenek a jó üzlet az Orbán szerint, akkor, akkor megértem, hogy miért áll így a gazdaság, de hogy... Nem azon, hogy üzletügyekkel nem foglalkozik? De hát, oh Krisztus, hogy miért kell összehasonlítani ez? Most ők maguk hozzák be ezt az összehasonlítást, hogy itt van az Evelyn, aki a Győzike lánya és egy celeb, ennyit tud, és ott van a kapitány is, akit mi is amúgy kitüntettünk, és a legmagasabbra jutott... magyar menedzser. Ezek után azt mondja Orbán, hogy mit csináltunk jobb igazolást, akkor azt mondom, hogy ez kicsit kópingolás, úgy érzem. Hát elég erős. Hát, de szóval, a Max szavazónak szól ez a videó. Ennél rosszabb üzletet én nem láttam még a Földön. Igen. Azt mondanám én is. Viszont a Max szavazó, ami még mindig a Fidesznél van, azzal beszélgethetté Tavatabányán, és ő valószínűleg, ha Hitler ülne ott, akkor azt mondaná, hogy ez valóban egy nagyon jó igazolás, sokkal jobb, mint nem Hitler. Igen, már. Nehéz lenne, vagy az Epstein. Mert Hitlerre meg jönne az az ért, hogy hát milyen autópályákat épített. Na jó, ezt nem nagyon értem. Itt a minőségbeli különbség nem amiatt van, hogy valaki cigány, meg nem cigány, és akkor most itt büszkék vagyunk arra, hogy de hát mi egy cigányt vállaltunk föl. Itt a asztalra letett dolgok, úgy látszik, hogy van egy ember, aki amire fölvették, arra baromira alkalmasnak tűnik, hát legalábbis Nagy Mártonnal nem nehéz, de itt a Nagy Mártonnal lehetne őt összevetni. Azzal, hogy az Evelynnel vetnek össze alapból egy embert, aki minden szinten képességesebb, és többet letett ez aztán, ez miért jó összehasonlítás szerintük? És az Orbán erre mondja, hogy hát ez egy jó nem üzlet. Nem lehet, hogy ezzel akarják diszkreditálni a kapitány Istvánt, hogy az Evelynnel. Ez olyan, mint amikor a Magyar Péterrel a Orbánytól nem vitatkozik. De ott az ember, aki kitüntette. Itt nevet ezen. Tehát ez olyan, mint amikor a Magyar Péterrel majd a Mentzer fog vitatkozni. Vagy nehogy egy szinten legyen az Orbánnal. Tehát ugye a Mentzerrel meg kefaszon fog vitatkozni. Ja, lehet, hogy próbálják lehúzni az őszintjükre, de hogy azért egy kapitány nem annyira lehet szerintem. Ez már olyan szintű vergődés. Azért erre azt mondani, hogy mi jártunk jobban. Sokat hazudott már az Orbán. Igen, én még az Evelyn helyében is azt mondanám, hogy ne haragudj azért. Ne nézzetek mennyire... Na ez a rasszista. Ha ennyire hülyére néztek, nyilván a kapitány is annak jobban örültetek volna. Hát, nem örültek volna, mert lehet, hogy lett volna ellenvélemény, ja, valami ja, mondjuk szakértelem, nem azt csinálta volna, amit Orbán akar. Uh-huh. Mivel már most mondta, hogy egy csomó dolgot, például a rendeleti kormányzást maga akarja minél hamarabb szüntetni, és akkor gyorsan repülsz. Hát ez így is úgyis meg fog szűnni. Tehát ha csak nem történik valami nagy csoda, és nem úgy van, hogy megcsináltak a törvényt, hogy már többség is elég egy rendeleti kormányzáshoz. Vagy csináltak valami módosítást. Csak, nem hiszem, abban nagyobb volt valami. Volna. Volt valami. A kapitány ide nem tudna betenni se a lábát, Evelyn. Nem, mivel ért valamihez, és miért tenné be oda a lábát, ahol nyilván már nincs senki, aki tényleg ért a hát szakmájához, amúgy, hogy a ha meg lenne, van, akkor meg már nem engednék be, mert ellen. Amúgy, ha ez most a karmelitából van, ami a nagy az esély, akkor azért lehet, hogy beteheti a lábát. Egy lehet, hogy április után be fogja tenni a lábát, amikor az Orbánék kiteszik. Büszkén mondja az Orbán, hogy ide egy ember, aki ért valamihez, nem tehetné be a lábát. De Gáspár Evelyn, Győzike lánya, őt szabadon kibejár. Ez a köztörvényes bűnöző. Mellesleg. Miniszterelnök úr, adtunk ezeknek 5 perc hírnevet. Tudtak velünk szerepelni. 5 perc hírnevet adtunk? Az Orbán Viktornak. Kinek? Kapitány Istvánnak az Evelyn által adott hírnévre vágyik. Jó, hát azért a Evelyn híresebb. Tehát most elmész utcára megkérdezni az átlag magyart, hogy melyiket ismeri, akkor a Gáspár Evelyn szerintem mindenkinek benne van az agyában. Most szerintem ő nem olyan híres, mint a Győzike. Hát ő a Gáspár, érted? De hát a... Jó, én nem láttam a Győzike sót, abba szerepel. Jó, de tudod ki az Evelyn, és tudtad ezelőtt is, hogy ki az Evelyn. Nem, amíg nem nagyon csatlakozott a Fidesz. Melyik a másik húga? Onnan tudom, hogy ott voltam a box meccsen, ahol fel volt. De a húga nem volt ott. Hát ő nem. De nem tudtam, amíg a Fideszhez nem csatlakozott, nem nagyon gondoltam rá, hogy ő létezik. De... Hát azt nem gondolsz rá, és azt, hogy azért tudod, ja, hogy van. De jó, oké, akkor lehet, hogy híresebb az átlag magyarnál, de hát sok celeb híresebb, mint a szakértő. Hát nyilván nem az ilyen Rottenbiller utcai Lipsit kell megkérdezni, aki nem néz tévét, nincs is tévé, meg nincs bekötve a tévé. De van tévém? Van. Hát mind nézném? mind néznék YouTube-ot, meg a telefonon HBO-t. Minden rendes ember. Fú, tehát. Jó, ugorjunk már, meg közben amúgy az Orbán hatalmas cigányozásokban ment bele. Igen, már megint? Persze. Jól leszűrték, amit kell. Ugyanazt csinálták, mint a Szöllő utcánál, gondolom. Hosszabbítsuk meg bicskéig. a taktikát alkalmazták. Bandába verődött bűnözőknek nevezte Orbán a Lázár ellen tüntető cigányokat. Igen, igen, igen. Hát ez így hát, történt. De ők nem azért bűnözők, mert bár nem azok, mert csak tüntettek, ugye, bár szerintük lehet, hogy a tüntetés is egy bűn ellen. Nem, hát ellen. Itt, hát akkor megnézhetjük. Mert nem azt mondták, amit ők akarnak ezért. Hát azt mondja az Orbán, hogy ő információkat kért ezekről az emberekről, és hogy mindenkinek priusza van. Igen. Megnézhetjük, hogy mi, tehát ott van a felvezető cigányozás, és utána jött ez a nagy meg, pedig, hogy Hamics. Mondjam, az a csávon egy kedvencem, aki azt mondta, hogy nagyon megyek cigizni. Még nincsen két napja, hogy Lázár Info volt Gyöngyösön. Hát kicsit karcosabb, zajosabb volt, de hát azért mégis csak hevesben vagyunk. Hát majd mediterrán. Ja, meg hevesek vagyunk. Ja, vicces, vicc. Ez a mostani találkozó együttlét viszont az igazi arcunkat mutatja meg. Mert a hevesiek igazi arcát nem ott lehetett látni. Nem ott, ahol kiállnak a saját magukért? Nem ott, ahol bárki bemehetett, hanem ott, ahol csak ugye előre regisztrált emberek mehetnek be. Az a igazi arca a heveseknek, akiket busszal hoznak. Itt figyeltük, hogy ne engedjük be a cigányokat. Igen. Hát igen. Vagy csak azokat, akik a mi cigányunk. A jó cigányokat. Bűnözői hátterű provokátorok hangja a mi arcunk, hanem az, amit itt lehet látni és érezni. Itt, hogy megtapsoljátok akkor is, hogyha az arcotokba köpök. Ez az igazi arc. 20 perc múlva jön, következik Orbán Viktor beszéde, Ádám. Jaj, gyorsan. Hallgassuk meg Orbán Viktor beszédét. Jaj, de jó. Ezt is kivágták nekünk a Erhang. Igen, senki nem nézve ezeket. Mert mi történt Gyöngyösen? Mi folyik itt? Mi folyik ott Gyöngyösen? És nem menjünk el emellett szó nélkül. Olyasmi történt? Nem menjünk, mert nagyon sok szavazatot vesztettünk, bassza kutya. Most még én sem láttam korábban. Láttam sok mindent. Mint például Lázár beszéd. Láttam már olyat, hogy például a Nemzeti Vásztási Irodában a kopaszok nem engedik, hogy beadjon valaki egy népszavazási kérelmet. Ilyet láttál már Orbán Viktor? Olyat látott. Olyat láttál? Igen? Olyat látott. És azt ki csinálta Orbán Viktor? Hát... Ki tudja? Láttam a komcsikat, ahogyan próbáltak az ellenállást elnyomni. Sok mindent láttam. Utána újra hozzájuk dörgölöztem, és megcsináltam azt a rendszerüket csak a sajátom képemre. De olyat, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy Kontaózás már megint bazdán. Hát igen, ez... Mással akartak a Magyar Péterek biztos, hogy ők szervezték, hogy majd rájuk lehessen húzni ezt. Mindenképp az volt a feltétel, hogy bűnözők igen. legyenek. Hát ez ugyanaz, mint a Szöllő utca, hogy bárki, aki nem tetszik nekünk, a gyerekeket meg lehet verni, mert bűnözők, aki ellenmond nekünk, bűnözők, és akkor ezt a... El lehet adni kurvának, mert bűnöző. Igen, igen, és akkor ez onnantól kezdve az a pármilliós rétegünk, aki tényleg csak fölbefögi a propagandát, ő ezt így elfogadja, és ezt fogja mondani, majd mondja az unoka, hogy de hát, vagy akár a cigány unoka mondja izének, a nagymamának, hogy de hát, hogy mit mondott rá, de bűnözők, ott a bűnöz, mondtam, hogy a bűnözők, hát támogatod a bűnözőket, priosztuk van, nem érted már, hülye gyerek. Welcome to karácsonyi ebéd mindenkinek, újra visszajött az emlékeket. A mi gyöngyösi Lázár infónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a célra, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam. Szegény fideszesek, nagyon féltek. Rettegettek. Igaz, csak Lázárnak beszóltak, de mindenki remegett. Igen, ugye azt mondták, hogy mondjon le. Meg, hogy korrupt Fidesz, kb. Ilyeneket mondtak. Ez rettenetes. Ilyen félelmet én még életemben nem éreztem volna, mint amit akkor. És ezt nem fogjuk elfogadni. Ezért utána is mentem, hogy mi a helyzet. Ja, úgy látszik, ez gyorsabban sikerült, mint a Szöllő utca, mert ott 10 év alatt nem sikerült ennek utána menni. Itt hát, rögtön felcsapta a bűnözői aktákat. Igen, valahogy a MNB ügyekben is így évek óta átlátszó, meg a direkt tanácsot leírta, hogy mi folyik itt, hol tűntek el a pénzek, milyen cégek, alapítványok, kik a felelősei, kik voltak a vezetői. Arra nem volt idő. Valahogy ott még tart, Ádám, még föl kell az információkat. Legyünk méltányosak. Legyünk méltányosak a Matolcsi úrral. Nyilván. Jó? Itt vezzek ezek a cigányok. Hát már rögtön megtaláltok. Tapsoljátok meg. Mit tapsolunk meg? Azt mondta, hogy utána ment. És kiderült, hogy semmi nem történt. Nem, az egy bűnöző. Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk. Hogy nézte meg? Ez egy jó kérdés, Ádám, hiszen ez szerintem biztos, hogy a miniszterelnök olyan mindenki arról ismer. Amiket mi nem, amik a nemzetbiztonsági jelentéseket, ez így működik ebbe az országban, vagy a miniszterek azt mondja, hogy figyelj, ott láttunk 10 embert, azokról mindent kérek. Nincs valami ennek jogi hatája? Lehet, hogy nincs, és akkor valaki írja le, de hogy azért ez semmiképp nem túl etikus. Főleg utána azt visszamondani, mert azt még, hogy a miniszternek tesznek egy jelentést, hogy hát igen, azok bűnözők voltak, de azt, hogy utána elmész egy gyűlésedre, és így kitálalod ezt, mert tegyük föl, hogy bűnözők, vagy elítélt bűnözők voltak, letöltötték a büntetésüket, van annyi joguk, nem? És hogy amikor ezt nem a klubjába elítélt pedofilt, az nem nem. Jó. Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak, ez van a Priusukban. Ilyenkor érdekes a Prius, az a Szöllő utcában nem volt. Üldött a fideszesekre Gyöngyösen. Azt kell mondanom, hogy némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint a hány éves. Na most akkor, Orbán Viktor, hogyha ezek ekkora bűnözők, akkor miért vannak szabadlábon? Nem azt ígérte, hogy itt biztonság lehet? Hogy lehet az, hogy valakinek több bűn van a nevén, mint a hány éves? Az miért van szabadlábon, Orbán Viktor? Drága, szigorú, nem tudnak mit tenni. Nem tudnak mit tenni. Nem. Ugyanaz a rendőrség nyomozott, meg ügyészség az hát ő ügyében, mint a Szőlő utcában. Itthon legális a bűn. Aha. Hát ez elképesztő. Orbán Viktor, hát én nem érzem magam biztonságban. Hát mindenféle bűnöző itt szabadon jár kell. Megjelenik még a Lázár infón is, excellenciás úrnak magyaráznak, nagyon fenyegetően azt mondják neki, hogy mondjon le, amire egy politikus nincs felkészülve. Mm. Tegyenek már valamit. Az a baj, hogy már bármit mondanak, rögtön ott lesz egy ellentmondás, hogy igazából a felelősök, hogyha tényleg bűntelen emberek mondják, akkor az a baj, hogy ők mondják, hogyha tényleg bűnözők mondják, akkor meg ők felelősök azért, hogy kint van, és sehogy nem jönnek ki jól ebből, de ezt... Hát lehetne azt mondani, hogy bűnöző, de azt, hogy gyilkos, meg hogy annyi bűnt követettem, hogy több mint annyi éves, hát az már túlzás, hát akkor én is börtönben. Miért nem mondja azt, hogy ja, hát ezek bűnözők, itt loptak, csaltak, meg olyan, hát loptak, lecsukták őket, mint a Gáspár Evelint, vagy ugye megbüntették pénzbüntetésre, mert azt nem, csukták le, és akkor ja, letöltött a büntetését, és éri tovább az életét. Így vagy úgy, ki tudja. Nem, én nem is velem, én nem kaptam jelentést. De hogy miért kell rögtön ilyen végletekbe, hogy hát ezek gyilkos, erőszaktevő, mert hogyha igaz, akkor miért vannak szabadlábon? Ha meg nem igazak, tehát hogy... Sehogy nem jó. Nem az igazságtartalmát próbálom ezt megkérdőjelezni, de hogy... Basz. Persze, amúgy simán lehet, hogy a Tisza pártnak akár van köze hozzá, nekik érdekük lenne, hogy mit tudom én, Lázár infókon legyenek ilyen hangok, de hogy ezt azért illenne alátámasztani valamivel, nem? Hogy csak úgy bemondom. Vagy az arra nem jutott idő, azt arra nem tudott utána nézni? Ezt már megszokták, hogy nem kell. Úgyis azt mondom. Minden rossz. Persze, hogy a háborúba akar, hogy daráló húsdarának akarnak minket vinni. Üzenjük meg a tiszásoknak, ne... Tiszásoknak. Úszítsák a cigányt a cigány ellen. Jaj. A tisztások úszítják a cigányokat. A cigányok nem tudnak maguktól kiállni magukért, csak hogyha a Tisza úszítja őket. Ezt mondja az Orbán Viktor, hogy a cigányok nem tudnak maguktól kiállni. Hát ez nagyon rossz. Ezt én azt TikTokon megosztanám. És ezt mondja Orbán, hogy a cigányok nem hajlandók magukért kiállni, csak hogyha a Tisza Magyar Péter őket hergeli. Egy cigány nem képes önálló gondolkozás Orbán Viktor szerint. Elképesztő. Én cigányként ezt biztos kikérném magamnak. Tehát azok így után, van. Hogy WC pucolónak elküldenek, és ennyiben néznek engem, utána még azt mondják, hogy egy ilyen ügyifogyi hülye gyerek vagyok, akit csak lehet küldözgetni, hogy álljon ki magáért. Érdekes. És még mi történt? Hoppá. Hát Lázár János kirakott. Lázár János is. Ő is beszállt ebbe a, tekintsük, higgadtan a párbeszédre. A Tisza bűnözőket küldött a Fidesz rendezvény. Mi ez a zene hirtelen? Több mint 150 bűncselekmény. Költségvetési csalás, mondjuk azt a fideszesek fejére is csalálják. Tehát bárki csinálja, nem jó dolog. Miért vannak szabadlábon ezek az emberek, hogyha ilyen Priusuk van? És azért ezt tegyük hozzá, hogy mit látunk egyébként, bár mi hozzászoktunk ehhez, és hirtelen szerintem föl se húztad a szemöldöködet, de itt az történik, hogy a magyar kormány egyik tagja magyar állampolgárokat doxol gyakorlatilag a Priusukkal. Mm. Arccal odaírva, hogy ő mit csinált. Pedig tegyük fel, hogy ez igaz. Mind igaz. Tehát, hogyha szabadlábon vannak, az történt, hogy leülték a büntetésüket, legyen az bármilyen is kevés ezekre, azt akkor a ügyészséggel beszélnek, ugye, meg hát a törvénykezést kihozza ugye a Fidesz kormány, tehát hogyha kevés büntetést kaptak, az kinek a hibája, hát biztos a Fideszé is. De hogy ha letöltötték a büntetésüket, akkor talán joguk van utána ahhoz, hogy tiszta lappal induljanak, hiszen ez vagy a... Vagy hogy véleményt nyilvánítsanak? Hát az is, de itt nem az... Tehát hogy az, hogy egy kormánytag így utána téged kirak, hogy te mit követtél el arccal a a Priusodat kirakja, ami szerintem magánügy, és nem szabadna. Tehát én abban sem vagyok biztos, hogy ez törvényes ilyet csinálni. Nem hiába nem írja ki a nevét. Hát de ugye kurva könnyen felismer. A Promenádnak tulajja az már csinált. Promenád, igen. Promenádnak igen. Hát igen, ott, a, ott se, valahogy a hatóságot még mindig nem jártak el, hát ez elképesztő, nagyon nagy meglepődés, de talán jobb is, mert akkor most az ügyészség lezárt, nagyon nem történt semmi. Április után esetleg, ha nincs politikai nyomás, akkor másra is juthatnak. De ez szerintem, én nem is vagyok benne biztos, valaki írja meg, hogy ez törvényes, a basszus. A videót azt mindenki láthatja, és utána ezeket az embereket tudja azon, hogy ki kicsoda. Nem tudom, sehogy se fessi jó képet. Nem tudom, hát ugye Fideszre nem vonatkozik a törvény, úgyhogy ennyit erről. És az RTL mi történt? Hát itt összefoglalták, de csak a Nóra benne van, azért raktam be, hogyha akarod hallgatni a baloldali jellemzőt. Sikos Katalin két gyermekes roma származású édesanya. Ő volt az egyik tüntető Lázár János gyöngyösi lakossági fórumán. Mi is emberek vagyunk, mi is ugyanúgy lélegzünk, mi is ugyanúgy kerünk föl. Azután hívták fel a szülei, hogy Orbán Viktor egy bejegyzésben arról írt a közösségi oldalán, hogy idézem, kiderült, bűnözőket vezényelt a Tiszacsütör. Istenem, nem tudom, hogy most ezzel kit akarnak meggyőzni, kit hergelnek, mert nem tudom, hogy akik az eredetileg felháborodtak, vagy mindenki felháborodott, de hogy akiket célzott ez a rasszista dolog, és ott cigányok tüntettek, vajon számukra ez a magyarázat, ez most csillapítja azt, vagy csak még jobb? Amikor, igen, tiltakozott cigányok? Bűnözők! Igen, ez nagyon hiányzott a Fidesznek, ez a... A bífelés a cigányokkal. Sikos Katalin azt állítja, hogy nem vezényelte senki sehova, és nem bűnöző. Szerinte a kormány ezzel szeretné hitelteleníteni a mondandóját. Szakács férjével tisztességesen próbálják nevelni a gyerekeiket, akik közül az egyik súlyosan autista. Amíg vele van otthon, tanul. Magyar angol szakos tanár szeretne lenni. Megbélyegzést érzek ebben az egészben, és egy olyan érzésem van, hogy ahogy körülbelül az elmúlt 10 pár évben sem állt értünk ki a magyar kormány. Miről beszél? Sose volt még ilyen jó romáknak. Igen. Hazudozik. Nem kell ezt a cigányoknak magukra vennie. Ez nem rasszista dolog, hogy nem állt értük ki a kormány, ez mindenkivel így van. Igen, végre egyesülhet. Igen, ebben így, talán így egyesülhet az egész magyarság, hogy... Ugye a Nereliten kívül igen. Gyakorlatilag a maradék 9,5 millió ember szerintem igen, kézenfogva vagyunk ebbe benne, ugyanabban a csótányos penészes szarkorában. Nem nincs különbség végre megszűnt fehér és cigány között, mert senkiért nem áll ki a kormány. Úgyhogy, úgyhogy ez... Végülis összehozhatja az embereket a Fidesz. Ez hát lehet, áprilisban remélem összehozza ez az embereket. Azt is hozzátette, hogy úgy érzi, a kormány az elmúlt években alig tett valamit a cigányságért. A miniszterelnök ennek éppen az ellenkezőjét gondolja. A 60-i háború ellenesnek mondott fórumon beszél. Háború ellenes, aztán... Erről. Sok 10 000 ember kezdett dolgozni. Hát mondjuk a közmunka az a dolgozni, vagy a rabszolgatartás határa, ott azért vannak azért kérdéseim, hogy a közmunkát az alapvetően lehetett volna egy jó dolog, de hogy ami a végén hát lett belőle egy ilyen lélegeztetőn tartalak, hogy aztán azt csinál, amit én mondok. Hát ugye annak egy ilyen kapunak kellett volna lennie, hogy elkezdesz dolgozni, és hát aztán egyre feljebb juthatsz. Nem kapu, egy börtön. Igen, a vége egy ilyen feudális rendszer lett a helyi fideszes és a senki szolgáltatott réteg között. Egy jobb rendszer, igen, amit igen. Szeretnének amúgy ők. Megdupláztuk a felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány honfitársaink számát. Már csak a lélekszám miatt is könnyebb volt, nem? Nem tudom. Nem tudom, hát elhiszem neki. Igen, mondjuk a Lázár azért elmondta, hogy ő azért szereti ezeket a Lázár-infókat, mert mondtad bármit, ki a faszom fogja egy előhúzni a telefonját, és rákeresni, hány cigány érettségizett 2010-ben, vagy diplomázott, meg 2024-ben, vagy 26-ban. Megtehetnénk, de azért elég nehéz ezeket előhúzni, úgyhogy mondtad bármit. Mondtad azt, hogy a Holdra küldtünk egy cigányt. Jó, hát azt talán nem hinnénk el, de hogy így, hát, így most bármi. Ott van, aki hát ott lehet, igen. És ők munkát is találtak a munkaerőpiacon. Igen, rengeteg diplomás van, akik elmentek dolgozni gyárakba, mert amúgy a diplomás munkák azok nem túl sok van Magyarországon. Nem arra építjük a magyar ipart. Elmentek a munkaalapú társadalom. Elmentek dolgozni. A munka meg mindig az, amit két kézzel csinálni, ütni, vagy izény, vagy rakni. Hát a rabszolgáknak igen, a jobbágyaknak igen, Ádám. Elmentek dolgozni az Európai Unió egyik legszarabb fizetéséért. 2% az eléri az uniós átlagot. 2% az átlagot, igen. Na, de a politika meg olyan dolog, hogy vannak erős emberek, vannak erős mondatok, és nem minden mondat marad a pályán. Néha mondunk, ami borzalmas rasszistát, ami egész szépen leírja a hozzáállásunkat az elmúlt 16 évben. De nem az a baj, Az is baj, hogyha ilyet mond valaki, aki vezetésben van, hanem az, hogy ha láthatóan rímel rá az, amit az Orbánék csináltak az elmúlt években, akkor ez nem csak egy elszólás, hanem egy hitvallásnak tűnik. Igen, igen, meg felül mondhatnak akármit, ha működik az ország, de hát ugye mi van, az, hogy pedofil bűnözőket mentegettek, rejtegettek. Miközben az a legjobb keresztények. Azt mondják, hogy nagy keresztények, és a család az első, miközben azt hiszem most jött a hír, hogy soha nem született olyan kevés gyermek, mint tavaly. Igen, és valami már 9,5 millió alatt vagyunk, már 9,4 millió, vagy valami ilyesmi. Igen, hogy a szóval magyar? Orbán, te retek! Hát nem hitel kell. Minden hitelt megadtak, csak mindegy, utána már mindegy, mi van, ha megszületik már, hogy milyen a közszolgáltatások, milyen a, az már mindegy. Az úgy szerintük az már nem befolyásolja az embereket, vagy hogy megélnek-e az emberek, az lehet, hogy az is befolyásolja ezt. De hogy igen, mióta mérik a születésszámot, azóta ilyen kevés magyar nem született, azért azt kire lehet, azt kire fogják. Az kire, ki a hibás ezért? Brüsszel. Jó. De ezt meg lehet beszélni. Meg lehet. Meg lehet, de én azt a beszédet választom, hogy bűnöző az összes. Hogy szerinte a Lázár Infót tiszás bűnözők zavarták meg, azt is hozzátette, hogy a tiltakozók között gyilkos, rabló és szexuális bűnelkövető is van. Magyar Péter a híradó kérdezte. Igen, megint az, hogy ki mondja, nem azt, hangsúlyozta, hogy mit a Tisza mond? Nem küldött senkit a gyöngyösi lakossági fórumra. Sőt, kifejezetten felhívtuk a Tisza-szigeteket és a jelöltjeinket, hogy kerüljék el a Lázár fórumot, mert mindenki tudta, hogy balhét akarnak szíteni. Lehet, hogy Fidesz küldte oda, hogy majd aztán mondhassa. Ráfoghassa. Vagy senki. Vagy maguktól. Vagy maguktól, igen. Mind a három testőség lehet. Azt láttuk, hogy egyszerű roma állampolgárok. TikTok... Itt a Nóra. Ugye azon gondolkozom mindig ezek, majd megkérdezem tőle, majd kérdeznek tőle, hogy az hogy van, hogy nem lehet csak úgy, hogy telefonál, és hanem fel kell öltözni, és akkor az utcán kell... Hogy hát valami... az utcára biztos fel kell öltözni. Hát jó, de hogy nem tudom, ez külön keresnek egy utcától, ezt be lehet mondani, mert olyan, mint hogyha az utcán elkapták volna, de közben nyilván nem. Ez egy nagyon súlyos ügy lehet a Fidesz számára, hiszen nagyon sokan rákerestek Lázár János nevére, nagyon sokan szembesültek ezekkel a rasszista mondatokkal, és ez mindenképpen a Fidesz számára is stratégiailag fontos választói demográfiai csoportot érint. Úgyhogy most megoldották, hogy lebűnözöztek mindenki. Ne aggódj, Ádám, hiszen megszólalt a híres jobboldali elemző is, ugyanis Bájer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavarottnak: fogjátok be a pofátokat! Hát ez amúgy, úgy érzem, hogy már ismételgeti önmagát. Tehát mint hogy nem először olvasnám ezt a Lázár, vagy mi a franc ez a Bájer Zsolttól, hát igazából ennyit. Ezt üzente Bájer Zsolt. Akik most gyöngyösen csinálták a műbalhét, rettenetes gazemberek egyfelől, ostoba barmok másfelől. Pont úgy, ahogy a WC-kefékkel házaló momentumos kétfarkú kutyás senkik, a szerencsétlen Olá Ibolya énekesnő pedig nem gazember, csak egy hülye. Így elragadta már, hogy ez az Olá Ibolya is, hogy várjál, hogy amúgy annyira azért, valamennyire mégiscsak egy ilyen közkedveltség tárgya, úgyhogy ez gyorsan visszaszínű, csak hát simán hülye. Ez a keresztény konzervatív szint amúgy elképesztő. Igen, úgyhogy annak a kedves hölgynek, aki gyereket nevel, tanul, meg dolgozik, annak azt üzeni Bájer Zsolt, hogy gazember, meg ostoba barom. Lehet választani, hogy melyiket osztja magára. Milyen kedves mindig a Bájer helyre. Valami kitüntetést adni. Akkor szeretnék példát látni ebből a keresztény konzervatív szeretetből, meg morális fölényből, meg krisztusi tanításokból, akkor Bájer mindig ott van, hogy megmutassa, hogy na tessék, Krisztus így nyilatkozott volna meg, vagy hát nem biztos. Mutasd de... a másik orszát, hogy abban is belebasszak egy kurva nagyot. Megdobnak kenyérrel, akkor vissza taposd meg a gerincét. Annak a köcsög gazember ostoba fajankónak. Igen, a Lázár közben a tiszákat, vagy bírókat is, vagy nem elszóltam magam, tehát a bírókat is már listázná, meg kibaszná őket, hiszen tiszás bírók. Ne legyen olyan bíró, ami bármilyen ügybe esetleg a Fidesz ellen dönt, hiszen az csak tiszás lehet. Így van. Nem lehet az, hogy valaki pártatlan, és betartatja a törvényt. Még nem sikerült teljesen leépítenünk ennek a hatalmi ágnak a autonómiáját, úgyhogy talán ezt is el kéne kezdeni. Talán kicsit késő, de igen, most már két megnyerik a választást, akkor biztos ezt is el fogják kezdeni, hogy az összes hatalmi ágot teljesen leépítsék. Hát kétharmad nélkül az nehéz lesz szerintem. Azt... Megoldják! Ez pedig egy ma reggeli hír, egy ilyen fideszes belsős kapcsolata a 444-nek, vagy több ilyen forrása, hát azt mondja, hogy most volt nekik is egy nagy mérésük a Fidesznek, és ott hiba határon túli Tisza előnyt mérnek, de nem annyira nagyot. Tehát, hogy azért nem úgy vannak, hogy ja, lehet, hogy ezt beszopják, de hogy nincsenek elkeseredve, mert úgy érzik, hogyha még hát egy lejtapálya, kettő még a mozgósítással azért ez simán megnyerhető. Szóval, hát... Híres mozgósítás. Igen, de hogy közben az is gondjuk van, hogy a Kubatov lista el van névül, már hívogatják az embereket, és már nem az a telefonszám, hogy elküldik őket a picsába, és akkor most ez a, most megint van petíció van, faszom tudja, gondolom megint a háborúért, vagy Gyurcsány, tudom is én miért, az meg azért van, hogy a Kubatov listát frissítsék, és igazából mindenki vár, hogy mi lesz, úgy vannak vele, hogyha nyer a Fidesz, akkor az csapatmunka, ha nem, akkor meg az Orbán Balázsra lehet majd mutogatni. Igen. Úgyhogy most hát nagyjából ez a cikk így too long didn't read összefoglalása, hogy látják, hogy vezet a Tisza, de hogy nincs nem annyira... Én a hiradó.hu nem azt olvastam. Igen, nem azt olvastad, meg ma volt nézőpontos, hogy milyen, ahol azt írják, hogy már beoszhatatlan a Fidesz előnye. Nyilván áprilisban derül ki, hogy akkor most kinek volt igaza, de az, tehát hogy azért a Fidesz nem, jelenleg még nincs pánik. De amúgy, hol van a 21 kutató központ? Én nem tudom, már tűkönül vártam. Hogy pénteken kijön, én úgy megnézném. De amúgy ilyen borzasztóan fideszes körzetekről jött ki nekik felmérésük, és ott is mind a kettőben ilyen hibahatáron belüli különbség volt a Tiszás javára. És? Olyan körzetben, amire azt írják, hogy az a kétharmadról hoz kell. Tehát, hogy az annyira fideszes körzet. Hogyha már fideszes körzet, akkor... Ja, meg volt az igazolás, hát ez nekem egy kicsit underwhelming volt, úgyhogy besetettem. Hát már azért, mert azt hittük... És én... Hát én azt hittem, hogy kormány, igen valami kormány. Tag, de hogy nem tudom, most még van, aki nincs bejelentve konkrétan a Tiszában körzeti előtt? Vagy ő az utolsó? Nem tudom. Mert a nagy ágyukat azt későbbre tartogatták, mint a Gajdos vagy Csézit, és akkor megnézhetjük, hogy kit jelentettek be. Sziasztok! Csézi Erzsébet vagyok, énekesnő. Matyóföld büszke szülötte. A Mezőkövesdi Központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerület Tisza képviselőjelöltje. Mi csak szívünk lát, jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld. Csézi Erzsébet, Mezőkövesd... Ugyan, az a fantasztikus, én most hallgattam el az interjút, amúgy szimpatikus volt, de hogy nyilván egy elég más világ, mint én, de azt látom, hogy... Azon gondolkoztam, hogy olyanokat dobnak föl, most ez tényleg olyan, hogy eddig most nem tudom, mit csináltak, globalistázták az új jelöltjeiket, csak azért, mert már dolgoztak egy cégnél, ami nem csak magyar székhelyű. Az a nem csak az MCC-be dolgoztak. Igen. Aha. Gyakorlatilag, hogyha dolgoztál valahol, ami versenyszfér, az globalistát jelen náluk. De hogy azon gondolkoztam, hogy ezeket úgy dobják be, hogy biztos így bedobja tiszt, és így na, ezzel mit kezdtek? Itt van egy énekesnő, aki ilyen matyóhímzéses ruhákat készít, Mezőkövesden lakott egész életében, Magyarországot képviselt az Euróvízióban, ízig vérig a magyarság a lényeg, hogy ezzel mi a faszt kezd majd a idióta propagandista, hogy ezt hogy tudom, hogy ez ennél... Megoldják azt a nőt, akit a NATO főtitkár helyettesi pozícióra toltak előre, őből is ez már olyan, hogy itt tényleg föl van adva a lecke, szóval ez annyira érdekes, hogy miközben az ő oldalokon a Tóth Gabi van, aki fölvesz egy, nem tudom, hímzéses ruhát, és attól lesz nagy magyar, meg a díjait mutogatja. Na mindegy, érdekes friss. Tessék, elmondom neked, Tálai András államtitkár úr. Csézi áruló, a matyó embereket viszont matyó embereket áruló, viszont nem hogy, felejtenek. Hogy nem fideszes. Persze, hát hiszen egy a nemzet, hát kivé, aki nem fideszes, az meg mind áruló. Háborúba küldeni az embereket, mind elrabolná az összes pénzt a földről, és gyerekek fejét vágná le. Helyileg is nagyon beágyazott ember, ha már beágyazott, és közkedvelt. Mozgósítani? És, na mindegy, nézzünk. Az 1700-as évek óta ott élő Matyó Kis Jankó népművész család sarjaként. A világ hírű Matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőköveshez és a környező településekhez köti, és amelyért ma is felelősséget érez. A zene gyermekkorától meghatározza az életét. Szóval ez egy olyan jelölt, akinek a Fidesz is nagyon örülne, szerintem, hogy ez nem az a Lipsi. Én el tudom képzelni a propagandistákat, hogy nézik, most mibe tudok be, a Matyó, abba nem tudok belekötni, a Magyarország. De az Euróvízió az ilyen nagy Lipsi szart, szóval... De ott is még egy ilyen nagy magyar dallal ment. Már édesanyja korán felismerte zenei érdeklődését, tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban folytatta, majd a Miskolci Egyetemen szerzett énekművész diplomát. Pályája során fellépett Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is, a világ hírt az Euróvíziós Dalfesztivál hozta meg számára, amelyen ő képviselhette Magyarországot. Bármerre is vitte az útja... Mióta nem vagyunk már Euróvízión, az már rég volt. Na, 4 év, vagy valami ilyesmi. Mezőkövesd mindig az otthona maradt. A népművészet és az alkotás is nagyon fontos a számára. Tervezőként a Matyó hagyományokat kortárs formában adja tovább. Hatalmas megtiszteltetés volt számára, amikor Karikó Katalin őt kérte fel ruhái megtervezésére. Ő tervezte azt az estélyi... Még ez is. Ez, tömeggyilkos a Karikó Katalin, miről beszélsz? De az, nem a mi, az a mi hazánk. Ja. Helyben Karikó Katalin átvette a Nobel-díjat. Mindez megerősítette abban, hogy a helyi értékek világszínvonalúak lehetnek, ha teret és megbecsülést kapnak. Meggyőződése, hogy Mezőkövesd és környéke sokkal többre képes annál, mint amit ma látunk. Szeretne a helyiekért dolgozni. Az jutott eszembe, hogy olyan embereket tudnak előrántani, akik a nulláról kéne megtervezni, hogy mi az, amiben egyszer nem lehet belekötni fideszesként a fideszes dimenziókon keresztül, akkor tervezni se lehetne jobbat, és nyilván így is megtalálják, hogy mit kössenek bele. De, hogy, de a Tisza meg azt a, azokat a tulajdonságait hozza előre, ami nyilván, mondod, csak ez olyan vicces, hogy azt mondod, hogy indítanom kell valakit a Fidesz ellen, akkor tervezünk nulláról egy embert, akibe egyszerűen még egy Fideszes se tud belekötni, akkor gyakorlatilag ez az ember, és nyilván még valamit megtalálnak ők is, hogy tudnának belekötni, csak annyira vicces, hát hogy... Ja, igen. Számára a párbeszéd, az együttműködés és az, hogy a döntések valóban az emberekről szóljanak. Nem. Szóval az a lényeg, hogy csak nagyon vicces, hogy sikerült egyáltalán ebbe belekötni a Fidesznek. De hogy nagyon érdekes, hogy tényleg olyan, mintha erre lennének tervezve. Ilyen szinten viszont tényleg úgy érzem, hogy így ki van találva, hogy olyan emberek indulnak, akiket tényleg még a legátkosabb propaganda is nehezen tud belékütni, akkor gyakorlatilag, ha most nem sikerül végre leváltani Fideszt, akkor nem látok egy opciót, ahogy ennél jobban lehetne. Hát fiú, még lehet, négy év... Még rohadhat el a Fidesz, meg hát a Korfa az is a Fidesz ellen szól amúgy, de hogy közben meg így egy pont nem, mert ugye én a Korfa, és rájuk ez a rész. Nem, ennél jobban nem lehetne megszólítani azt a réteget, aki a Fidesz támogatja, de közben meg nem jut el hozzájuk. Szóval igazából ez van, hogy igazából bármit mondhatnak, bárkit hozhatnak. Lehet, hogy a helyi emberek jobban ismerik, és az tök jó, de hogy így egyszerűen van egy réteg, 1-2 milliós réteg, akikhez nem jut el semmi. Nem jut el. Csak az, amit a Fidesz akar, és így viszont tényleg nehéz. Na mindegy. Na mindegy, hát ez van. Meglátjuk. Ez van, Ádám. Megyünk Spanyolországba. Amúgy jó lenne. Én lehet, hogy örülnék egy Fidesz két halnak, mert el kéne menni innen a picsába. Nem örülnék. Csak láthatnánk benne a szépet. A Tisza nyár. Akkor is elmehetsz. De akkor legalább... De nem, akkor viszont nem vagy rákényszerítve. Ez olyan, mint hogyha nem. Mint rákényszerítsenek. Amikor, nem tudom, a munkahelyem ott vagy, de szar, már itt vagyok 3 éve, hülye mindenki, de mondjuk, ha emelnek egy jót, akkor azért végül is el vagyok. És ha nem emelnek egy jót, akkor a faszén maradnék. Ja. Még sem meg se fizeti. Kérem a pénzt Orbán, ugye ezt erre akartam, hogy én elárulok bárkit. Ezt megnézzük, hogy a kutyák is... Volt egy ilyen jelölt állítású. Bemutató. Igen, ami nem értettem, azt tudom, nem is programjuk volt, hanem zsutyputy, vagy mi. De aztán lesz. De lesz, csak zsutyputy, vagy zsitputynak nevezték, mert hogy nem érdekli az embereket a program, de hogy így nem biztos, hogy nagy sikere lett az interneten, azt néztem. De hogy néztem a jelöltjeiket, nem tudok erre mit mondani. Hát azon. Ugye náluk csak a listásat kell nézni. Igen, de közben amúgy nem, mert megnéztem az embereket a honlapon, és ott a helyi jelöltek is azt mondták, hogy szavazz rám, meg ilyenek, szóval... Hát meg mondta a nagy Dávid, hogy azt félreértelmezte a sajtó, nem azt mondta, hogy ne szavazzak meg, mert ugye 4 éve azt mondta, hogy ne szavazzak, és az rosszul sült, akkor... ezért most nem azt mondja. Amúgy arra gondol, de nem mondhatja ki, hiszen szarul sült el legutóbb. Valami nem tudom. Nekem ez jött le, igazából abból a Nórával néztük azt a ATV-s beszélgetést, abból nekem az jött le. Hát nem tudom, nem értem ezt teljesen. Meg ugye matematika is van, ami pont a Csoki prezentált, hogy miért lenne jó, hogy 5%-nál ugye ellenzéki képviselőt jelentene a kutyapárt bejutása, mint hogyha ugyanannyi a Tiszának menne, de ahhoz 5% kéne, és én egyáltalán nem látom, hogy érnének el 5%-ot. Igen, nekem is az nem tetszett, hogy ja, ez egy jó szenárió, ellennék azzal, hogyha bejutna a kutyapárt, de hogy azzal a szenárióval nem számolt a matek, hogy nem jut be, ami ugye eddig a univerzum fennállás óta mindig megtörtént. De hát ezt már kiveséztük, ugyanez, hogy nem tudom, hogyha az európai parlamenti választásnál, ahol csak listás szavazat van, ahol még egy kegyelmi ügy utáni Fidesz és egy nullából építkező Tisza alatt nem tudtak 5%-ot, akkor én nem értem, hogy most hogy a gecibe tudnák 5%-ot elvinni. Persze, a matek kijön, tök jó lenne, nekem amúgy tök jó lenne, szerintem, de nem lesz meg, valószínűleg. Nem azt mutatják a mérések se, a történelem se, szóval, hogy nekem ez ennyiből fáj csak ez a matek. Én nem gondolom, hogy ők... Lényeges részt kihagytak belőle. Mert mindenfélet olvasni. Én nem gondolom, hogy őket a Fidesz megvette, vagy ének. Szerintem ők valóban jót akarnak, de hogy szerintem annyira más valóságot látnak, ami furcsa számomra, hogy hol látják, hogy majd behoznak majdnem 100 000 szavazót pluszba, vagy még többet. Hát azt mondták, hogy ja, ennyi kell még, és ezt próbálják megszerezni. Hát az, azért ez a közben realitás. Nem csak ennyit kéne megszerezni, mert szerintem még csökkent is a szavazótáboruk, mert nagyon sokan átmentek Tisza szavazónak, akik ugye a protest párt volt, és ezt mondták ők is most is, hogy protestpárt, de amikor van végre egy épkézláb ellenzék, aki nem Gyurcsány és nem izé, ott egy protestpártnak valószínűleg még gyengülni fog. Már csak azért is, mert hogyha rekord részvétel lesz, akkor ugye több kell az 5%-hoz. Mm. Tehát, hogy ott viszont már történelmi adatokból számoltak, hogy az előző választásnál mi kell az 5%-hoz, legalábbis ahhoz hasonló számok, de hogyha az magasabb lesz, akkor ugye nem 200, nem tudom, 80 ezer, hanem 300-350 ezer szavazat kell, ami akkor már rögtön nem plusz 80 ezer szavazat, hanem plusz 130, 150, 180 ezer, ami, hát nem tudom, amúgy bármi lehet, tehát még kiderül, lehet, hogy az Epstein-fájlok következő részében a Magyar Péter meg a Kapitány István ilyen csecsemőt esz meg, hát, és akkor meg lett, de most egyelőre nem úgy tűnik. Amúgy meg két dolog, amit egyfelől az identitásuk, úgy érzem a kutyapártnak most így, néha azt mondják, hogy ők már komoly párt, néha meg ugyanúgy ezeket a viccességeket csinálják, amik nem annyira viccesek. Most akkor melyik? Pont így fölmentem, megnéztem a Facebookjukat, és akkor ők most komoly párt, vagy nem komoly párt, nézd, és akkor ilyeneket írnak ki, hogy ha bejutunk a parlamentbe, minden magyar állampolgárnak csökkentjük a Messenger csoport beszélgetésének számát, és így jó, de hogy így, ez már nem is vicces, de nem is én nem értem a identitásukat, hogy amíg szerintem a Gergő volt az elején, meg a Suzi ott, volt egy bája, volt egy jó humora, most az érzésem, hogy így egyik mellett se köteleződtek el, lehet humoros valaki attól, hogy komoly, de hogy így nem érzem az identitásukat, és inkább az a bajom, hogy értem a matekot, bár azzal sem értünk egyet teljesen, hogy elérjük az 5%-ot, de értem. Hát nem, azzal ugye nem kell egyetértened, mert ugye az föl se vázolták ezt a szenáriót. Jaj, azzal nem győztek meg, hogy a matek az egy dolog, de hogy miért szavazzak inkább a kutyapártra? Mert itt szerintem egy pártnak az lenne a dolga, egyfelől, hogy tömegeket mozgasson meg, mert akármit lehet mondani, de hogy egy párt fontos, hogy tömegeket mozgasson meg, mert attól lesz. De akkor lehetne az, hogy az identitásuk az a protest párt. Minden olyan szavazatra mennek, amiből az emberek... Kifúj, szerintem, hogy mindig csak ellenmondasz, csak azért, hogy ellenmond. Hát meg igen, az a fura, nem... hogy a protest az jöhet a szélső jobbtól a szélső balig mindenhonnan, és akkor viszont az utána nekik viszont milyen alternatív látsz a poénkodáson kívül. Akkor, na, hogy itt vannak a főjelöltjeik, Nagy Dávid, Neulinger Ágnes, doktor Sándor Balázs, tök jó szín, ő a kampány Richard. Ilyenkor inkább azon gondolkozok el, biztos tök jó gyerekek, amúgy ők is jó fej, meg minden jót akar, de hogy ha ott van például egy Orbán Anita, vagy Kapitány István a másik oldalon. De ez már ez azért... Őket vannak előtérbe. Akkor miért akarnám ezeket az embereket inkább megszavazni, hogy inkább erre rakom az X-et, mert azt akarják, egy ajánlat kell, ami erősebb. Hogy valakire szavaz, azt jelenti, hogy van egy erősebb ajánlatom. De én ezt nem látom, értem ezt a kampány, Richard, de én annyit látok belőle, mezei emberként, aki így figyelgeti a dolgokat, hogy kezet fog napszemekbe. Protest szavazat még mindig, hát nem ajánlatot akarok adni. De hogy értem, de hogy, hanem, hogy ahhoz, hogy azt akar, ahhoz, hogy itt van egy képességes ellenzéki párt, és annak ellenére ránk ad a szavazatot, ott valami nagyon erőset kell állítani, nagyon erős embereket kell, és közben csak mémeket látok, meg ilyen nem túl vicces vicceskedést, akkor azt érzem, hogy még csak meggyőzőek sem annyira. Mit hoznának, amit mondjuk a Tisza nem tud. Inkább ez a furcsa nekem, hogy ez az identitás válságuk, úgy érzem, hogy nem csak abban merül ki, hogy inkább győzködnek a matematikáról, ahelyett, hogy meggyőznének, hogy ezek nagyon képességes, nagyon szükséges emberek a parlamentben. Hát a DK logikát követik. De úgy igen, így érzem, biztosan Nagy Dávid is tök jó fejélőbe, de hogyha összehasonlítom a Gergővel, azért egy teljesen más vibe, és én kicsit az nekem az jobban tetszett. Igen. De lehet, azt hallottam, hogy Gergő is majd jobban részt vesz ebben, csak hát most már elég későn. Azt nem értem, hogy például a kutyapárt szerintem tök jó lenne, és inkább úgy működik egy csomó, mint egy civil szervezet. Gyűjthetnének 1%-ot, adományokat, stb., hogy tök jó dolgokat csinálnak, az miért csak a kampánypénzből lehet. Értem ezt, hogy így indul, de hogy civil szervezetként csomóan adnák nekik az 1%-okat, csomóan adnának adományt, és meg tudnák ugyanezt csinálni. Mert szerintem úgy inkább civil szervezetként erősek, mint láthatólag pártként. De pártként értékel azt, amit te civil szervezetként értékelsz. Igen, de most már úgy érzem, hogy abban valószínűleg mindenkinek egy sokkal pozitívabb civil szervezet lenne, mint amennyire pozitív párt. Na mindegy. Hát jó, de azt mondani egy pártnak, hogy ne küzdjön a szavazatokért, ez mindenképpen nem, furcsa. Nem, csak hogy de én is látom a cselekvés, amire büszkék, az tök jó. De én azt látom, hogy az egy civil szervezetként is működik, és működne. Hát jó, de lehet, hogy ők úgy látják, hogy 500 Én megértem, én csak tudnának egy szintet ugrani. Nekem tényleg csak azon problémám, hogy én nem látom, hogy ugye a Nagy Dávid az 200 ezer stabil választó számról beszél, vagy táborról, de amúgy a európain 160 ezer, a 2022-ben 180 ezer, tehát még itt se stimmelnek annyira a számok. Majd... Én azt sem látom, hogy a európai óta ők, én inkább azt látom, hogy az emberek egy erősödő kormányváltás lehetővé tevő Tisza felé mentek. Nem gondolom, hogy még a kutyapárt erősödött az utóbbi időben. Hát, de ők amúgy... is azt írják, hogy ja, nem. De hát próbálnak, mert valami azt mondja, hogy van 200 ezer olyan kutyapártra nyitott ember, aki nem akar, hogy elveszten a szavazat, és azokra lőnek. Csak az a baj, hogyha nem tudom, csak mondjuk kell nekik 80 ezer és 70 ezeret meggyőznek, akkor ugye akkor jön az, hogy a matek, hogy a 4,9%-os kutyapárt nem jut be, és akkor viszont nem tudom, 300 ezer vagy 200 ezer szavazat megy a levesbe. Mert ez eloszlik, akkor de miért osztam el? A Tisza és a Fidesz között. Hát a listás nem úgy működik, én megnéztem. Hát úgy eloszlik, hogy akkor ők nem jutnak be, de nyilván a Tisz... Hát akkor más lesz a küszöb, és akkor nyilván a nagypártnak, aki a legtöbb szavazatot kapta, annak előnye lesz. Amúgy ez lehet a Fidesz is, hogyha az Orbánék mérése jó, hogy hivatáron túli kis vezetés, és abból lefaragnak, akkor lehet ez a mérleg nyelve. Jó, szóval, hogy, amúgy na mindegy érdekes. Én elhiszek mindent, a matekot is, csak én azt nem látom, hogy van egy olyan ajánlatuk, ami még hogyha a matek kijönne, akkor is az, hogy jó, de mi a jobb ajánlat azzal szemben, akiket mondjuk az ellenzék most hát az egyetlen kézzelfogható ellenzék a Tiszahoz embereket, vagy szakértőket, vagy ajánlatot. Az a baj, az már kicsit kell hogy ők is azt mondják, hogy ők az egyetlen baloldali párt, kimondja még a DK, ugye? Tehát egy kicsit az sem... A DK szájból azért, ugye nekik a tették az... Értem, közben akkor sem biztos, hogy jól néz ki, mert ezzel van most a DK, ezzel plakátoltat el az országot, de hogy szerintem a Tisza is, értem, hogy mindenki jobb oldalézze, de egy csomó olyan ember van ott, aki láthatóan így klasszikusan lehetne hozni, hogy baloldali értékeket hoz be, szóval ez így egy kicsit olyan felszínes kritikának tűnik, vagy felszínes bemondásnak. De amúgy meg az ajánlata az ugye az, amit a matek videóban van, hogy megvan az 5%, akkor végül is összességében többet veszít a Fidesz, mint a Tisza. Én most nem látok olyan szemben. Jó, de ez az ajánlat. Kapjuk meg az 5%-ot, és akkor elveszünk 3-at a Tiszától, de 2-t a Fidesztől is. És akkor igazából az egy plusz 2 a Fidesz ellen. Ez az ajánlat. Ja, hát ez egy opció. Nem látom, hogy ez hogy. Én is azt nem látom, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ja, amúgy szavaznék a kutyapárt, de nem akarom, hogy elveszem a szavazatom, de végül is meggyőztetek, megpróbáljuk. Megkockáztatom. Biztos van ilyen ember. Én elhiszem, hogy van ilyen ember, csak szerintem... Csak nem 100 000. Pont elmentek az ilyen választások előtt, ahogy megyünk a választás felé, pont a kis pártoknak. A történelem nem azt mutatja, hogy erősödnek, sőt, általában ilyenkor kiélezedik a verseny, és a kis pártok elfogynak. Elfogy a levegő körülöttük. Hát inkább azt lehetne, hogyha mondjuk a kutyapárt most 7%-on van, akkor küzdhetnének azért, hogy ez ne menjen őt alá. De 2-3%-ról most így 80 nap alatt följönni, százalékokkal, ahhoz valami olyan robbanást, olyan epikus dolgot kéne kitalálniuk, amit nem látok magam előtt. Hát vagy egy olyan botrány lesz, hogy valamelyik oldalról jönnek a kiábrándult fideszesek, akik nem akarnak a Tiszára, de így hát egy nem látom azt a kiábrándult fideszest, aki a kutyapártra húzza, mert azt hiszem, hogyha jó, egy nagyon-nagyon durva fideszes kiábrándul, az vagy nem megy el szavazni, vagy behúzza mi hazánkra, de nem annyira lát. Vagy még lehet, hogy előbb a Tiszához megy. A kutyák nagyon liberális ahhoz, hogy Fideszes rögtön odaugorjon át. Előbb fog a mi hazánkon. De hát ez ilyen fuck you. Én nekem is volt egy rokonom, aki vetetkoztunk a Fideszre, és mondta már, hogy amúgy kapják be azok is, a kutyapárt, szóval azok pedig jobboldali. Ezek a szavak már néha ilyen kiüresedettek, ugye a Tisza is nagyon jobboldali, de közben meg amúgy a Bódis Krisztával járják a telepet, és amúgy annyira azért nem érzéketlen jobboldali, meg amúgy az, hogy jobboldali, ez nem kell, hogy ilyen negatív hangja legyen, tehát a Márki-Zay is csomó mindenben nem értünk egyet, de legtöbben meg igen, és ő meg úgy állt hozzá egy csomó ilyen kérdéshez, hogy amúgy nem az a dolog, hogy megmondja, hogy kell egy országnak élni az életét, ami szerintem szimpatikus. Bácska, arról lehetne beszélni, hogy most egy kicsit jobboldali vagy baloldali politikát folytassunk, és nem az, hogy most elmenjünk-e Fehér Oroszország irányába, és rohadjon szét az egész ország, vagy valahogy kaparjuk össze és mentsük meg, mert most az van, hogy amikor erről van szó, hogy most ki egy kicsit jobb vagy baloldali, úgy érzem, hogy bazánk nem erről van szó. Itt most hát van, vagy Európa, vagy Európa, vagy Oroszország, vagy rezsimváltás, vagy benne ragadunk örökre ebbe a retekbe. Sajnos most nem ilyen cizellált a választás. Sajnos most nem, nem ezek az opcióink, ezt érzem. Úgy tűnik, hogy valóban ez a két ajánlat, aminek lényege is van. Bárcsak már erről beszélgethetnénk, hogy nem tudom, policy-k mi legyenek, nem az, hogy egyáltalán le lehet-e váltani ezt a borzalmas... Ez kizsigerelő, tolvaj, pedofil, büntögető, hát bárcsak büntögetnék őket, tehát nem büntögetik, hát szabadon engedik, meg elsimítják az összes ügyeiket, tehát ez a gyermek molesztáló hatalmi ágazat. Igen, valaki írja, jó lenne fék a Tisza parti buszon, azt se látom hát én magam előtt, hogy hát igen, hogy gyakorlatilag mondjuk a Nagy Dávid legyen, aki eldönti, hogy a Tisza mit csinálhat, mert ő a kétharmad nyelv. Én ezt sem látom, hogy ő képességes ebben. Hát lehet, hogy Tisza párt, megvan a Fidesz, és akkor hogy ő lesz az, aki majd eldönti. Nem biztos, hogy az segítene. Én nem látom. Furcsa nekem, hogy itt van egy párt, aki lehetővé tette a rendszerváltást, de azért hagyj menjünk mi is majd, hogy mi döntsük el, hogy mi legyen a végén. Miközben, mérleg nyelve? Igen. Miközben nem mi tettük ennek a lehetőségét lehetővé, és nem mi hozzuk a képességet. Hát de, ha meg az 500-ig, se. Akkor bejutnak. Hát csak ezt nem látjuk. Na hát mindegy, meglátjuk, mi lesz. Ez áprilisig fenn fog maradni ez meg, a vita. Meg jön még addig egy csomó kutatás, amiből látszik, hogy ez most megszólította az embereket, vagy sem. A 21 Kutatóintézetnek azóta is várom a azóta kutatását. Azóta is. Hát, tűkörül, gyorsan Reddit frissítés. 21 Kutatóintézet, légy szíves, holnapra rakjatok már ki valamit. Meglátjuk. Addig csűrik, csavarják, amíg a Tiszának nincs 20%-os eredménye. Már nincs sok időnk. Elkezdődött a február. 67 nap, ha vágva nézed. Közben már kijöttek a videók, ugye a Tatabányit, ha láttátok a Fókusz csoporton, a Világjegyen a káosz elméletről van szó, és a Kókusz pluszon meg a lányok mesélnek a kopasz csimpánz hátteréről, tök jókat mondanak, meg érdekeseket, úgyhogy nézzetek be, ha érdekel. Mi meg holnap ismét itt leszünk. Milyen új hír? Az már csak holnap. Már csak holnap. De már volt. Nem, már csak holnapra. Jó, a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.